بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وتكن درست الله سبحانه وتعالى إذن برب توحيد حقدك برينشي kirish so'zini boshlab Alloh subhanahu va taoloni so'zi haqida aytgan edik. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Fa va robbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Mana shu oyatni o'tgan darsda ma'nosi va ulamolarni mana shu oyat haqidagi so'zlarini albatta sahobalar va tobeinlardan keltirilgan ularning tafsirlarini o'rganib chiqdik. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo ularning barchasidan qilayotgan amallari, qilgan amallari haqida so'raymiz deganini va bunga qasam ichganini aytib o'tdik. Qilayotgan amallari, bu Imom Buxoriy keltirgan rivoyatda bir necha ulamolar La ilaha illalloh haqida so'rashligini aytgan edik. Imom Ibn Jarir rahimahulloh mana shu rivoyatlarni Anas ibn Malik va Abdulloh ibn Umar va Mujahid va boshqa salaf ulamolardan, birinchi sahobalardan kelgan rivoyat qilganlarni aytdik. Ularning barchalari bu Alloh taoloning so'zidagi amal, ya'ni ularning qilayotgan, qilgan amallarini amallari haqida so'raymiz degan so'zini tavhid kalimasi bilan tafsir qilganlarini aytib o'tdik. Abu Abdulloh aytadilarki, buning ma'nosi bizlarda la ilaha illallohni rostdan va sidq bilan haqiqatda aytdilarmi va shunga vafo qildilarmi, shular haqida so'raymiz deganlarini keltirdik. Buning sababi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda amal haqida zikr qilib o'tdi. Amma kanu ya'malun, ularning qilayotgan, qilgan amallari haqida so'raymiz dedi. Alloh taolo ularning aytgan so'zlari haqida so'raymiz demadi. La ilaha illalloh haqida so'rashligi, unga vafo qilish va uni aytganda rost turib va haqiqatda aytganligi haqida so'raydi. Hasan al-Basriyning so'zlarini keltirdik va iymon bu o'zini musulmon qilib ko'rsatish, musulmon nomi bilan yurish va hamda din bu orzu havas bilan, xom xayol bilan bo'lmasligini aytdilar. Lekin bu qalblarda o'rnashgan va amallarimiz tasdiqlagan narsalar ekanligini aytdilar. Ibn Qayyim rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida ularning, ya'ni ulamolarning aytgan so'zlari, ular la ilaha illalloh haqida so'raydi degan so'zlarini bu haqdir. Chunki savolning hammasi la ilaha illalloh va uning haqlari va uning haq huquqlari va vojibotlari va lozimotlari haqida bo'ladi deb aytdilar. Qaysi bir inson so'raladigan bo'lsa, albatta birinchi mana shu la ilaha illalloh haqida so'raladi. Uning vojibotlari, vazifalari va lozimotlari va uning huquqlari, haqlari haqida so'raladi. Abu Aliya aytdilar, bu gapni ham keltirdik. Ikkita so'z haqida avvalgi o'tganlar ham, keyingi o'tganlar ham so'raladi albatta. Nima deb so'raladi? Sizlar nimaga ibodat qildinglar va payg'ambarlarga qanday javob berdinglar? Albatta bu la ilaha illalloh deb guvohlik berish, bu uni bilish va unga amal qilishlik va ixlos bilan aytishlik, mana shundagina buni ro'yobga chiqargan bo'lamiz La ilaha illallohga amal qilgan bo'lamiz va shunda birinchi savolga javob bera olamiz. Ikkinchisining javobi esa bu Muhammad Allohning elchisi degan ya'ni kalimani, shahodatni o'rganishimiz kerak va unga amal qilishligimiz va payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomga itoat qilishimiz kerak. Mana shunda biz Muhammadur Rasulullohni haqqa chiqargan bo'lamiz. Mana shu Muhammadur Rasulullohga amal qilgan bo'lamiz. Yana oxirgi so'zi shu bo'ldiki, mana shu tavhidning taqodo talablaridan Alloh yo'lida Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh yo'lida va Alloh uchun yomon ko'rishlik ekanligini aytdik. Ibn Aqilning so'zlarini keltirdik. Agar siz mana shu qaysi bir zamonda bo'lsin, o'sha islom odamlarning qalbiga qanchalik joylashganligini, qanchalik odamlarning qalbida qadrli va izzatli va hurmatli ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, ularni jamiyalarga, masjidlarga tiqilishib kelganlariga jamiyalar, masjidlar to'lib ketishligiga qaramang dedilar. Yana shunday mavqifda ularni labbayk allohumma deb Arafotda, Muzdalifada va hamda Ka'baning atrofida ular millionlab kelganlarga qaramang dedilar. Nimaga qarash kerak? Balki ularni faqatgina bir narsaga qarang. Ular Allohning dushmanlari va shariat dushmanlarini qanday eziyaptilar? Qanday yakson qilyaptilar? Va boshqalarga qanday ibrat qilyaptilar? Mana shunga qarang deb aytdilar. Mana shu hozirgi darsimiz, ya'ni bu qisqacha o'tgan darsingning xulosasi bo'ldi. O'tgan darsda biz qanchalik bu mana shu nima bilan Alloh subhanahu va taoloning so'zidan biz tavhid qanchalik muhim ekanligini tushunib yetdik. Tavhidni biz hamma narsadan ilgari o'rganishimiz kerak. Muxtasardan bo'ladimi, fiqh kitoblardan bo'ladimi, usul kitoblardan bo'ladimi, boshqa ilmlardan barchasidan ilgari eng birinchi nima qilishimiz kerak? Eng birinchi tavhidni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki tavhid bu dinimizning asli va asosi va fundamentidir. Qilayotgan amallarimizni hammasi agar sof aqida, sahih aqida, musaffo aqidadan kelib chiqib qilinmagan bo'lsa uning hech qanday qiymati yo'q Alloh taoloning huzurida. Qilayotgan ibodatlarimiz, go'zal muomalada bo'lishligimiz, shar'iy siyosatlar, yaxshilik amallarini hammasini qilyapmizmi? Bularning hammasi agar Alloh uchun va xolis aqidadan kelib chiqib qilinmasa, unda Alloh taoloning huzurida hech qanday qiymat va baho va arzishga ega emas. Mana shu qilayotgan amallar albatta qalbimizni ichidan Alloh taologa tanho Alloh taologa bandalik qilyapmiz degan e'tiqoddan kelib chiqib qilinmasa, bu ibodatlar, yaxshi muomalalar, chiroyli siyosatlar, yaxshi amallar bularning barchasi hech qanday arzishga ega emas. Hech qanday bahoga ega emas, qiymati yo'q. Tavhid haqida gapirish va tavhidni juda ham muhim va eng birinchi o'rganishimiz kerak. Mana shular haqida gapirish. Gapiraversak juda ham uzun. Qanaqasiga bu tavhid haqida bu gapiraversak bu uzun deb aytamiz. Chunki bu tavhid dinimizning asosi va asli va boshi va nima fundamentidir. Tavhidni eng birinchi o'rganishimiz kerak birodarlar. Chunki tavhid bu asosdir. Tavhid bu asldir. Uning ustiga dinimizning barchasi quriladi. Shariat amallari, ibodatlarning barchasi tavhiddan keyin keladi. Tavhidsiz qilinadigan amallarni birontasi, dindagi bironta bir amalni qiladigan bo'lsak, namoz o'qiymizmi, zakot beramizmi, roza tutamizmi, hajga boramizmi, jihod qilamizmi, bundan boshqa hamma amallar tavhidsiz durust bo'lmaydi. Sahih bo'lmaydi. Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lmaydi. Dalil bormi? Dalil bor. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha va huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata va la yuzlamuna naqira." Bu yerda Alloh subhanahu va taolo Rabbimiz aytadiki, qaysi bir inson solih amallarni qilsa, bu inson erkak bo'ladimi yo ayol bo'ladimi, solih amallarni qilsa, qilganida mu'min muvahhid bo'lgan holatdagina qilsa, unday insonlarning nima deyapti? Unday insonlar ular jannatga kiradilar deydi. Va ularga zarracha zulm qilinmaydi deydi. Ularga hech qanday zulm qilinmaydi deyapti Alloh taolo. Demak, bu yerda amallarimiz durust bo'lishligi uchun bir necha shartlar bor. Bu shartlar topilsa, amallarimiz qabul bo'ladi, bo'lmasa amallarimiz qabul bo'lmaydi. Amalda agar bu 3 shart topilsa, Alloh taoloning huzurida maqbul bo'ladi va qilayotgan amallarimiz durust bo'ladi. Bu qisqacha mana shu shartlar hozir aytib o'tamiz. Bunga dalolat etgan Qur'on oyatlari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sunnatlari juda ham ko'p. Bu shartlar quyidagicha. Birinchi shart amal qilayotgan inson mu'min bo'lishligi, muvahhid bo'lishligi shart. Eng birinchisi nima ekan? Amal qilayotgan inson mu'min, muvahhid bo'lishligi shart. Ikkinchi sharti ixlos, ya'ni muxlis bo'lishligi. Ya'ni qilgan amalingiz bilan faqat Alloh subhanahu va taoloning vajhini, yuzini ko'zlashingiz. Bundan bironta o'zga maqsad yo'q. Maqsad faqat Alloh taoloning vajhini, roziligini ko'zlash, mana shuni maqsad qilishdik. 3-chi shart esa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mutobaat qilish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olish. Bu qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shariatlari bilan hidoyatlanib, g'uluvga ketmasdan, bid'at chiqarmasdan amal qilishlik. Faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olish. Yana Alloh subhanahu va taoloning so'zi: "Va man arada al-akhirata va sa'alaha sa'yaha va huwa mu'min." Kim oxiratga, ya'ni oxiratni iroda qilsa, oxiratni xohlasa va oxirat uchun amal qilsa, ya'ni ajrga ega bo'ladigan amalni oxirat uchun amal qilsa, oxiratcha amal qilsa, ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini o'z o'rniga qo'ysa, Alloh buyurgani uchun bajarsa va hamda qaytargani uchun Alloh taoloning qaytarganlaridan chetlansa. Ixlos bilan yana shuningdek shariat asosida, shariat ko'rsatib bergan vajhga, ya'ni shariat ko'rsatib bergan suratda qilsa va huwa mu'minun, ya'ni mu'min bo'lgan holatda. Bu oyatda ham mana Alloh subhanahu va taolo aytayapti, Alloh taologa muvahhid bo'lgan, tanho Alloh taoloni yakkalab, unga biron narsani sherik keltirmasdan, unga kofir bo'lmasdan muvahhid, mu'min muvahhid bo'lgan holatda amal qilsa. Va huwa mu'minun deyapti. Mu'min muvahhid bo'lgan holatda nima qilsa? Alloh taoloning buyruqlarini bajarsa va qaytariqlardan qaytsa deyapti. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura deyapti. Ularning qilgan harakatlari, ularning qilgan amallari Alloh taoloning huzurida qabul bo'ladi. Alloh taolo unga ajr beradi. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Faman ya'mal minas solihati va huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi va inna lahu katibun." deyapti. Kim solih amallarni qilsa, solih amallarni qilganda mu'min muvahhid bo'lgan holatda qilsa deyapti. Demak, qilayotgan amallariga inson, ya'ni har qanday yaxshi amal qilsa, agar muvahhid bo'lmasa, uning qilayotgan amallari qabul etilmaydi. Fala kufrana li sa'yihi, ya'ni uning qilayotgan amallari ya'ni qabul bo'ladi. Uni inkor qilinmaydi, qaytarilmaydi deyapti. Biz uni yozib qo'yamiz deb Alloh taolo aytayapti. Demak, mana shu oyatlardan ko'rinib turibdiki, Alloh taolo solih amallarimizni qabul bo'lishligi uchun iymonni shart qilyapti. Albatta, solih amalni qilgan inson mu'min, muvahhid bo'lishligi shart. Tavhid bu iymonning aslidir. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, va aydan fa inna at-tauhida aslu al-iymon va huwa al-kalamu al-fariqu bayna ahli al-jannati va ahli an-nar. وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به dediler. Yana shuningdek tavhid bu iymonning aslidir dediler. Bu jannatiylar bilan do'zaxiylarning orasini ajratuvchi so'zdir dediler. U jannatning bahosi, jannatning arzishidir dediler. Biron bir insonning islomi, musulmonligi tavhid bo'lmasa durust bo'lmaydi. Tavhid bo'lmasa qilayotgan amallar durust bo'lmaydi. Ibodatlar durust bo'lmaydi. Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin" dedi. Sizga va sizdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga vahiy qilindi deyapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga va o'tgan payg'ambarlarga vahiy qildi. Nima deb vahiy qildi? La in ashrakta. Agar shirk keltirsangiz, sizni qilayotgan amallaringiz, qilgan amallaringiz bekor bo'ladi, habata bo'ladi, yo'q bo'ladi deyapti. Va hamda xusronga, ziyonga kirgan kimsalar qatorida bo'lasiz deyapti. O'ylab ko'ring bu oyatni yaxshilab. Bu yerda bu xitob, bu so'z kimga aytilyapti? Alloh taologa eng buyuk suratda, eng oliy suratda itoat qiluvchi zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga. Xuluqlari eng go'zal bo'lgan, eng chiroyli bo'lgan zotga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bu oyat xitob etilyapti. Bu so'z payg'ambarimizga aytilyapti. Agar siz shirk keltirsangiz deyapti. Amallaringiz habata bo'ladi deyapti. Demak, bu yerdan bilamizki, shirk tavhidni qarama-qarshisi. Tavhidni yo'q qilib yuboradi. Kim tavhidni yo'qotsa, kimda tavhid bo'lmasa, uning qilgan amallari, har qanday qilgan amallari qabul bo'lmaydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallohi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihim khalidun." dedi. Mushriklar, nima deyapti Alloh taolo? Mushriklar o'zlarining kofir ekanligiga guvoh bo'lgan hollarida, ya'ni mushriklar o'zlariga o'zlarini kofirligini e'lon qilib, kufrini kufriga guvoh bo'lib turgan holatda masjidlarni obod qilishligi joiz emas deyapti. Ularning amallari habatadir, ularning amal qilgan amallari yo'q bo'lib ketdi deyapti. Va do'zaxda ular abadiy qoladilar deyapti. Qarang, bu yerda Masjidul Haromni obod qilishlik bu shariatda bor, ibodat. Masjidlarni obod qilishlik bu ibodat. Masjidlarni tozalash, qurish, bu narsalarni hammasi ibodat. Lekin bu ibodat Alloh taoloni tanho o'ziga ibodat qiluvchi insondan sodir bo'lgandan keyin mushrik inson, demokrat inson, ilmoniy inson bu amallarni qilgandan keyin nima bo'lyapti? Alloh taolo uni qabul qilmayapti. Balki Alloh taolo bu amallarni qilgan insonga uning amallarini qaytarib yubordi. Qabul qilmadi, habata qilib tashladi. Uning arzishi qolmadi, qiymati qolmadi, bahosi qolmadi. Alloh taoloning huzurida bunday amallar millionlar millionlab sarflansa ham Allohning huzurida qabul bo'lmaydi. Tavhid toki qilayotgan ibodatlarimizning barchasi har qanday surat bilan tanho Alloh taologa bo'lmas ekan, unda qilayotgan amallarimiz qabul bo'lmaydi. Hamma suratda qilinayotgan amallar nima bo'lish kerak? Alloh taolo uchun xolis bo'lish kerak. Bo'lmasa durust bo'lmaydi. Agar banda biron xil ibodatni Allohdan o'zgaga bursa, Allohdan o'zgaga bironta bir ibodatni qilsa, u Alloh taologa shirk keltirgan bo'ladi. Mushrik bo'ladi. Shirk keltirishi bilan uning qilgan amallarini barchasi Alloh taolo uchun deb qilgan amallarining hammasi fosid bo'ladi, botil bo'ladi, yo'q bo'lib ketadi. Demak, shuning uchun biz bilishimiz kerakki, tavhidni eng birinchi o'rganishimiz kerak. Tavhid ilmini eng birinchi o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shirk nima? Bu narsalarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday agar shirk nima ekanligini o'rganmasak, biz tavhidni o'rgana olmaymiz. Tavhidni ziddini ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. Tavhidni eng birinchi o'rganamiz birodarlar, chunki qaysi bir din, qaysi bir ibodat tavhid asosida qurilmas ekan, tavhidni ustiga qurilmas ekan, u botildir. U Alloh taolo istagan, Alloh taolo iroda qilgan, Alloh taolo xohlagan islom emas. Garchi buni qilgan inson, "Yo'q, men musulmonman" deb aytsa ham, o'zini musulmon deb da'vo qilsa ham, bu Alloh taolo xohlagan suratda bo'lmaganligi uchun, tavhid asosida bo'lmaganligi uchun uning qilgan amallari botildir. Musulmon odam o'zi kim? Musulmon odam tanho Alloh taologa ibodat qilgan, Allohni yakkalagan, tanho Alloh taologa ibodat qilgan, unga biron narsani shirik keltirmagan insondir. Ibodatda, hukmda Alloh taologa biron narsani shirik keltirmagan inson. Islom bu da'voning o'zi emas. Men ahli sunnaman deyishlikka yoki men musulmon deyman deyishlikka bu nisbatlashishning o'zi bu yetarli emas. Yana shunday islom bu la ilaha illallohni o'zini aytib qolishni o'zi emas. La ilaha illallohni aitsa shu bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Bu to'g'risida o'tgan darsda o'tgan edik. Islom nima ekan? Alloh taologa unga tanho ibodat etish bilan Alloh taologa taslim bo'lish va unga bo'yinsinish va Allohdan o'zga ibodat qilinadigan narsalarga so'zingiz bilan, amallaringiz bilan kofir bo'lish. Allohdan o'zga ibodat qilinayotgan narsalardan so'zingiz bilan va amallaringiz bilan bezor bo'lishingiz. Demak, bu iymon, islom qalbning so'zi, tilning so'zi va yana shunday qalbning amali va a'zolarning amallaridir. Mana shu islomdir. Tavhidni barcha narsadan, hamma narsalardan ilgari eng birinchi tavhidni o'rganamiz birodarlar. Chunki bu tavhid kufr bilan islomni orasini ajratib beruvchi chekdir. Tavhidni bilmasak, biz kufrni bilmaymiz. Tavhidni bilmasak, biz kufr bilan islomni orasini ajrata olmaymiz. Bu musulmonlar bilan kofirlarning orasini ajratuvchi asosiy belgi mana shu tavhid. Tavhidni bilmasak, bu narsalarni biz bilib, kim musulmon, kim kofir bu narsalarni ajrata olmaymiz. Tavhidi bo'lmagan musulmonni topa olmaysiz. Bu mahol narsa. Albatta musulmon odam muvahhid bo'ladi. Islomni da'vo qiluvchi insonlarni topishligingiz mumkin. Tavhidi bo'lmagan islomni da'vo qiluvchi soxta musulmonlarni topishligingiz mumkin, lekin bu nima? Faqat da'vo va orzu havas, xom xayol xolos. Lekin haqiqatda bunday kimsa musulmon emas. Alloh taolo aytadi: "Laysa bi amaniyikum va la amaniy ahli al-kitob. Man ya'mal su'an yujza bih va la tajid lahu min dunillahi waliyan va la nasira." Sizlarni ham xom xayollaringiz emas deydi. Va hamda ahli kitob, yahudiy va xristianlarni ham orzu xom xayollari emas deydi. Demak, bu fazilat, ey musulmonlar, ey muvahhidlar, orzu havas bilan qo'lga kiritadigan narsa emas. Yana shunday yahudiy xristianlarni orzu havasi bilan qo'lga kiritiladigan narsa emas. Bu sodiq Alloh taologa bo'lgan sodiq iymon bilan qo'lga kiritiladi. Alloh taoloni rozi qiladigan amallarni qilish bilan bu fazilat qo'lga kiritiladi. Kim yomonlik amalini qilsa, kim yomon amal qilsa, o'sha amaliga yarasha jazosini oladi. O'zi uchun Allohdan o'zga, ya'ni vali, do'stni va hamda yordam beruvchini topa olmaydi. Ibn Kathir rahimahulloh aytadilarki, ma'no mana shu oyatdagi ma'no shuki, din bu, ya'ni o'zini musulmon sanash, o'zini musulmon ko'rsatish, ya'ni bu sifatlanish bilan emas. Yana shunday orzu havas, xom xayol bilan emas, lekin din bu qalblarda o'rnashgan, mustahkam o'rnashgan va amallar tasdiqlagan narsadir deydilar. Bir narsani da'vo qilgan insonga da'vo qilishi bilan o'sha narsa uniki bo'lib qolavermaydi deydilar. Bir inson men haqiqatdaman desa, o'sha haqiqatdaman degan da'vosi bilan uning gapiga quloq solinmaydi. Faqat da'voni o'zi bilan. Albatta, uning uchun nima kerak? Alloh taolo tomonidan hujjat bo'lishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Laysa bi amaniyikum va la amaniy ahlil kitob man ya'mal su'an yujza bih." Sizlarning xom xayollaringiz ham emas, ahli kitoblarning xom xayollari ham emas. Nima qilish kerak? Kim yomon amal qilsa, o'shanga qarasa, o'shanga yarasha jazosini oladi. Yaxshi amal qilsa, yaxshi amaliga qarab jazo oladi. Sizlar ham va ular ham orzu, havas, xom xayollar bilan najot topa olmaysizlar, deydi. Faqatgina biz Alloh taologa itoat qilish bilan va hamda payg'ambarlarning tillarida shariat qilib bergan narsaga asosan Alloh taologa ibodat qilish bilangina najot topamiz. Birodar, qanday qilib inson o'zining dinini aslini bilmasa, o'zining dinini asosini bilmasa, o'zining dinini fundamentini bilmasa, qanday qilib bu musulmon bo'ladi? Bu yerda yana o'z eslatib o'tadigan narsa bor. Bu asl to'g'risida gapirdik. Mushriklarni takfir qilish, kofirlarni takfir qilishlik bu dinimizning asli emas. Bu haqida inshaalloh batafsil gapiramiz, chunki hozirgi kunda yangi chiqqan zindiq, haddan oshgan g'ulatlar bor. Ular xuddi nima mu'tazilalarga o'xshagan, hozirgi yangi chiqqan mu'tazilalar ular takfirni dinni asli deb aytadilar. Takfir bu shar'iy hukm. Takfir bu dinimizdagi vojibotlardan. Alloh taolo takfir qilganni biz takfir qilamiz va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam takfir qilganlarni biz takfir qilamiz. Tushundinglarmi? Takfir shar'iy hukmdir. Bu haqida inshaalloh batafsil gapirib o'tamiz. Takfir dinni asli deydigan kimsalarga inshaalloh ularning da'volari botil va beasos ekanligiga albatta Qur'on va sunnatdan dalillarni keltiramiz. Qanday qilib musulmon inson tavhid bilan uning qarama-qarshisi, ya'ni shirkni jamlasa bu musulmon bo'ladi. Hech qachon muvahhid inson shirk keltirib, yana musulmon bo'lishligi mumkin emas. O'sha yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.